د دې طاقت هغه نشي جدا کولې. نو دام احتیاج شو، یا ایوه الناس انتم الفقراء الی الله، دام احتیاج شو. څنګه یو نو نه انسان وګری نو ټیک ده د خو خوړا دا نو نه د ابتدا نه والے دا دانه چار او خېجولا راخېجول کې الله ته محتاج باغی او بسوک راوړی باغی کې الله ته محتاج دا په خې سوق باغی کې الله ته محتاج دغه رنګي دا چې د اخري نزدینه د وښتو طاقت سوق جدا کړي الله ته محتاج د دینه د سترګو طاقت سوق جدا کړي د دینه د چمړې طاقت سوق جدا کړي سمره د بدن طاقتونه چې دی اندامونو ته نکونو ته وښتو ته ملاويږي دا سوق جدا کړي دا د الله جل جلاله ذات جدا کړي په ټول نعمتونو کې ظاهری نعمتونو کې او باطینی نعمتونو کې الله جل جلاله ہوتا محتاج سمره چې بدبانې مصائب او پریشانې راځي نو داګه په لری کولو کې الله جل جلاله ہوتا محتاج نګورا سمره آسمانی زمکه والا تدبیرونه چې د خیر دی نو هغه الله کې پاغي کې الله جل جلاله ہوتا محتاج. نو انسان چې وګوري په هر اعتبار سره محتاج او محتاج دی ذاتی د سشته دی خبر ځان تعالی هر اعتبار سره په دې سا کې من کې سیکنډ سیکنډ کې الله ته محتاج کې الله واړي او د کائنات کې اوس د اکسیجن ختم کی نو بس ټول انسانيت به ختم. نو انسان اصل سے بچی دی د محتاج والے خبر ځان درازي د ابتدا نه تر انتها پوری په هر شی کې په هر حالت کې ظاهر او باطن کې ام محتاج او محتاج الله جل جلاله او الله الله جل جلاله دې چې دې هو الغنی هغه غنی دې لا حاجت دې نو دا الله است حاجت نشته الله جل جلاله است حاجت نشته دې کائنات ته حاجت نشته انسان ته حاجت نشته دې انسان عبادت ته حاجت نشته رزق ته حاجت نشته اولاد ته حاجت نشته بیبی ته حاجت نشته اگر ځان تعالی پوج ته حاجت نشته طاقت ته حاجت نشته هیڅ شی ته الله جل جلاله محتاج نه دی. الله جل جلاله په اعتبار د ذات سره کامل له په اعتبار د صفات سره کامل له په اعتبار د خپل افعال سره کامل له په اعتبار د خپل نمونه سره کامل له سمره صفاتونه د الله جدي پاغي کې کمال موجود دی پاغي کې اس احتیاج نشته الله هر اعتبار سره کامل او انسان هر اعتبار سره محتاج لګلا مسله په صورت دی اخلاص کې مرشی الله الصمد صمد تقریبا سه 51 معنی مفسرین وګړي د صمد د ټولو نه بهترینه معنی اجامع معنی اغه ذات تویل کیږي چې ټول هغه ته محتاجی او په هر یو حاجت کې هر یو شی هغه طرف ته سګي رجوع کوي. نو ګرات د انسان احتیاج ولې بیان شو؟ اے انسان چې تکم ذات ته محتاجی نو هغه ذات سره تعلق جوړ شي جوړګا اغه ذات باندې خپل احتیاجات او ضرورتونه حل کړه اغه ذات ته محتاج په خپل اصلاح کې په خپل کامیابی کې نو اغه ذات طرف ته د اغه په دین باندې کامیابی حاصله اغه واحد لا شریک وګڼه نو ته اغه ته محتاج دی اغه خبره ومنه داغه په وحدانیت باندې روان شي. نو دا د انسان احتیاج بیان شو چې انسان محتاج دی د الله دی ورپسې آیات مختلف مطالب بیان یو طرف ته تخویب دی ظاهر متبادر چې ګوري نزورن الله یره ورکی الله جل جلاله نه فرمانانو ته کافرانو ته ای یشا کچری واړی الله تعالی یذهبکم تاسو ببوز ختم بم کی پنا بم کی ویات بخلق جدید او الله جل جلاله به مخلوق نه وراولی وما ذلک علی الله بعزیز او الله جل جلاله باندې دا مسله سخت او سګران نه تاسو نه پرمانی کوي کفر کوي تاسو په تباکی نوې مخلوق براولي ثم لا يكون امثالكم بیا بس تاسو په شانتی نه چې دا الله وحدانیت بنمني کفر بکې نه پرمانه بکې تاسو په بوزي نه براولي دا الله جل جلاله تابعدار مخلوق وي ندی اعتبار سره په آیات کې تهدید دی زورن الله جل جلاله ورکی کافرانو ګوره ومنه دا الله جل جلاله الله دا سیم کولیش او چې وګورینو په کې بیان د قدرت د الله تعالی باندې ولې ټول انسانان په یو ځل باندې ختمو لاس آسان کار خونه دی خبر ده اندل یو انسان حکومت دي چې نو پورا یو کوسه وته نسلی بل کوسه وته نسلی جرم یې کړی ټول پاکستان کې دی پټي خبر ده اندل ا پورا انسانیت پورا کائنات کې وزمګو کې وازمانونو کې ټول انسانان دا بدل له دې په ځای ډایرک نور پیدا کول نو دا کیږي په طاقت او قدرت سره نو په آیات کې الله جل جلاله بیان د قدرتوم اشاره تن بیان او بعضی مفسرین او آیات کې درېمه معنی ته اشاره کړی چې په دې کې اس بعد د باس بعد الموت تاسو به الله بوزي او دوباره سره نور به بیا الله جل جلاله پیدا کی نه به ختم بم کی پنا بم کی دوباره بم بیا د حساب کتاب د پر را پسی او دا کار په الله باندې اس ګران نه ولی ویلی میو دیتا باس دا پر دو سیزه پکار دی یو قدرت پکار دی یو علم پکار دی قدرت اللہ دا قدرت هم دا اللہ تعالی کامل لی خبر زیانتا لکولی شی دا کار دانا چی شپک پاسولی شی لس نشی پاسولی زر او سل او کرب پاسول اللہ تا دزمکی نا دوباره پیدا کول دا یو شان دی ابل علم کامل علم والا دانا چی چابتی لاس رو کی دا چابتی خبرو کئی ننه کامل علم والده د هر یو انسان یو یو ویخته د الله جل جلاله په علم کې لري چې کله الله جل جلاله دوباره فصل اوړي نو دا کار په الله جل جلاله باندې اس ګران نه دی الله تعالی د دوباره پیدا کول دا آسان دی هدينا الله عاجز نه دی وما ذلک نه دی دا کار دا ختمول او دوباره پیدا کول علی الله په الله تعالی باندې عزیز انس مشکل سګران سسخت ولا تزر وازره وزر اخرى مخکی آیات کې د قیامت مسله شو باس مسله شو نو په دې کې الله جل جلاله تخویف ورکړي د قیامت په حالات سره نو الله فرمای ولا تزر وازره او نب اوچته وازره یو نفس اوچتهون کې نب بار کول شي یو بار اوچتهون کې وزر اخرى بوج د نفس بل ګناګار بوج د بل نفس نو د دنیا قانون پېښان دي د آخرت مسله نه ده خبر ده انداله په یو باندې سختی نه بل وسره سختۍ کې کومک کوي او داغه نه سختی او بوج اوچت کی په یو باندې تاوان راغې بل وسره تاوان اوچت کی په یو باندې مصیبت راغې نو بل وسره مصیبت اوچت کی دنیا کې عام طور دا ذکر دي شي او د قیامت مسله چې دا نو یو ایمان راوړی دی او بل ایمان نه دی راوړی نو چې چا ایمان راوړی دی هغه د کافر هغه کزوی دی کپلار دی کرور دی کتر دی ان تر دی کزوی دی نو هم دا بوج نه شي اوچتو دی لکه ان شاء الله رب شي لا یزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شي یوشتمه کې را روان دی نه پلار د زوینه څه دی پاکول شي نه زوی د پلار نه د الله جل جلاله عذاب ده پاکول شي دا ټولو کې قریب رشتي دي پلار او زوی دنیا کې سړی حلال حرام ته نه ګوري او د یو بل لپاره منډه تړلی وي زوی پلار د پر پلار زوی د پر خو الله جل جلاله فرمایي د قیامت پر زمانه نه د پلار د زوینه دی پاکول شي نه زوی د پلار نه دی پاکول شي نو دا د قیامت مسله یو مسله بل دی ځکه هغه یاد ساته مخ کې ما ویل یو د کافرانو متعلق چې کوم پلان او زوی دي مؤمنان دي خودواله مؤمنان دي په شرط دي او یو پکې مثلا نیک دي او پلار ګناګار دي زوی نیک دي نو الله جل جلاله بدد په برکت باندې تیرشي او دیار لسمه کې وښته پکې مراشي ومن سلام من ابائهم و ازواجهم ارست براشی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم التمی تفصیل سره ویلو چې سنا سپیدا د مقبول انسان د نسب سنا سپیدا مسلمانانو کې یو بل نشته کافرانو کې خو بالکل نشته او مسلمانانو کې شته لکه مثلا زه حافظ دی الله جل جلاله یا زه ډیر نیک ته پلار به وځي کی یا پلار ډیر نیک ته اولاد بر سره الله جل جلاله وځي کی په شرط د دې چې بلار مومن دی بچي مومن دی او د بچي په اعمالو کې کمی دی د بلار عمل کامل دی نو بچي برای وځي کی یا د بچي عمل کامل دی نو بلار به دغه په برکت باندې وځي کی نو مومنانو کې نسب د مقبولینو هغه سن از پیدای د قیامت باندې ورګي خو په شرط د دې چې د دواړو ایمان موجود دی نو مومنانو کې شفاعت هم شته او دا غرنګي د نسب په اعتبار سره سنازو د نسب د مقبول پیدا ورګي فات شو کافر یو کافر بل کافر نو هغه بالکل هغه یو بل ته اس پیدا نشي ورکول اری کافرانو بغي کړه وې زمونږ اولاد اوس تیر شو مخ کې صورت کې یا دې صورت کې تیر شو دې صورت کې وې مونږ ډېر مال لې زمونږ اولاد دې الله مونږ ته عذاب نه راکړي الله فرمایي د قیامت پر ز باندې یو نفس د بل نفس بوج هغه نشي وچتول و ان تدعو اگر چې روبلی مثقلتن اغه نفس درون کړی شوی اغه نفس درون بار والا الہم لها اغه بار خپلتا اوچتول دو بار خپلتا اغه بوج خپلتا اغه نفس درون کړی شوی درون په ګنا سره اگر بللو کی الہم لها اغه اوچتول د بار خپلتا لا یحمل منه شیء بار بنشي اوچتول منه د دینه شیء د اس شی کزوی پلار ته وجراشه زمانه د ګنا والا یا پلار زوی ته وجراشه زمانه د ګنا والا ادا سی نشی کې د ولو کنه دا قربا اگر چې دا بلون کې دا قربا رشتہ داري والے رشتہ داري والے له پلار د یاتره د یا زوی د راشه لکه زمانه دا بوچ سپکه ما باندې دا د عذاب دی دا عذاب زمانه واخ لزما په زید عذاب تو سګه نو الله وی دا سین شکی دا تخویب دی نن هر سړی ایمان رړ سبال بیا پلار ته د زوی ایمان پیدا نه ورکي چې زوی کافر وي چې زوی مؤمن وي پلار یې کافر وي او دا غرانګي زوی کافر وی نو پلار وته په پلار ایمان وته پیدا نه مثالونه موجود دي حضرت نوح علیه السلام په خپل نبی دی او زوی کافر دی ناغته اس پیدا نشته اوبه خپل کفر بار وړي او پلار وته پلار ایمان هغه ته اس پیدا نه ورګي دغه رنګي د حضرت لوط علیه السلام داغه بیبي نو که خوند پیغمبر دی نو هغه ته د خوند پیغمبر والے اس پیدا نه ورګي چې په خپل هغه سره ایمان موجود نه نو الله فرمای ولو کان ذا قربا اگر چې دا بلون کې आवाज ورکون کې خپل بوج طرف دا ذا قربا دا خوند رشتہ دراوي انما تنذر الذين تسلي ورکې نبی عليه السلام نبی عليه السلام په دعوت چلاو او کافرانو باندې سر نګو الله جل جلاله او نبی عليه السلام ته تسلي ورکې انما تنذر تو خو يرول شي تو خو ير ورکه الذين آکسان تا یخشون ربهم چیریږي د رب خپلنا بل غیب په حالت د پټوالی کې نو څه مطلب یعنی چې کوم د رب نه یریږي په حالت د غیب کې الله لیدل نه دی جنت لیدل نه دی ادا الله جل جلاله نه یریږي نو دا سه خلق اغستا د دعوت نه پیدا نو بالفعل پیدا ته هغه خلق اغلی کوم کې چې د الله جل جلاله نه یره موجود ده نو دا معنا نه شو چې کوم نه یری کې نو چې کوم کې د الله نه یره نشته نو هغه ته دعوت مو ورکوا هغه مې یره نه نبی اسلام به يرول ټول کچا به دین قبل نو هغه ته به دعوت ورکو د الله جل جلاله نه به وته یره ورکول د الله ومنه د الله نه یری کچا به نه من هغه ته به ورکول خو پیدا به هغه چاته ملاوي ده چې بچا کې بیر موجود با. لکه مثلا د دې مثال لاره سړی وېدا د لسم کتاب دی دا مطلب نه چې دا چې لسم کړی دا دغه لپاره دی نه نه چې څوک د لسم اراده کوي نو دا دغه لپاره دی څوک لسم کول واړي نو دا دغه لپاره دی نبی اسلام دعوت د ټولو لپاره وو خو پیدا به صرف هغه خلکو ته ملاوي دا چې چا کې بیر هغه موجود و نو الله فرمای انما تنذر الذين یقینا تیاروی هغه کسان یخشون ربهم چې هغه یریږي د رب خپلنا بالغیب په حالت د نه لیدو کې واقام الصلاه او هغه مسکایم مسکایم نو مسکایم ولسری نو قیام خدی ته کوک شي نه غول لکه دا سپیکر ډنډه دا د تسید کینو دې د اقامت یې ربا کې نه غول د موز نه غول سری نو موز لاول خونه د سانګنه جتی نه د موز نه غول داري چې داغه د واجبات او داغه د سنت او داغه د وخت او داغه د مستحبات او داغه د جماعت او داغه مکمل ته خیال اوسات نه دا د موز نه غول شو اقام الصلاة اغه مس قائمای مس برابرای ومن تزکا ورپسې ومن تزکا په انما يتزکا لنفسه دا الله بل مسلمه چې چا قبولیت کو نه پیدا دته الله جل جلال هو مخ کې الله پر مایل چې الله جل جلال هو اس شي ته محتاج نه دي د انسانانو عبادت ته ضرورت نشته اس شي ته ضرورت نشته کمال والا ذات نو کسو کو مس کوي کسو کو د الله جل جلاله نه یریږي نو دد پیدا خپل ځان ته ومن تزکا او اغه سو کو چې ځان پاک کو یا پاک شه څنګه پاک شه د کفر نه ځان پاک کو د شرک نه ځان پاک کو د ریا نه ځان پاک کو د دروغ نه ځان پاک کو د مکر او د دوکي او د پراډ نه ځان پاک کو د منافقت نه ځان پاک دا ګنده صفات ختم او د دې په مقابل کې چې کوم خص صفات دي لکه د کفر مقابل ایمان نه شکر شرک کفر مقابل ایمان شه منافقت مقابل ایمان شه ایمان ځان کې پیدا ځان پاک خسته او د غرنګي دریا مقابل اخلاص ته ځان کې اخلاص پیدا د غرنګي د دوکي مقابل اغه صحیح معاملہ کله اغه ځان کې پیدا دا غرنګي د درو و مقابل کې ځان کې صدق پیدا کو د بے صبره مقابله کې صبر پیدا کو بے صبري وباسه دا غرنګي د ناشکری وباسه شکر پیدا کو د دې پیدا دته دا الله پرمحي ومن تزکا اواز او ځان پاک کو یا هغه څوک چې پاک شو په اعتبار ذات او صفات ځان پاک کو په انما يتزکا یقینا د ځان پاکي لنفسي پایدا د نفس دا کفر شرک ګنا نه ځان پاک وایل الله او خاص الله جل جلال ہوتا المصير وافسد ورتګ دي وما يستوي الاعمى والبصير وما يستوي الاعمى نه دي برابر الاعمى لوند والبصير او لدن کې ولا الظلمات او نه دي برابر تیاره ولا نور او نه یو نور چته ډیره تیاره او چته یو رڼا الله وی دا برابر نه دي ولا ظل او نه دی برابر سوره ولا الحرور او نه ګرمي نو ګورم دا یا ظاهري مطلب باندې هم ماشوم پويږي سړی وی چې د دې څه مطلب خبر ده انته له چړو نه دغه برابر نه دا خور چا ده پد برداندل لون چې رواني نو پلار باندې دکی وي نو چې خوراک کوي اجز نو لامخ کې ګوتنه پنسل جوړګړي سو د ښکاری نه چې کوم سروغ ناشته نو پټي مټي د ټوله غوړي خبر ځانتل نو چې ته برابر دي هغه ځان خبر برابر کې خوراک وو کې اړو نجس چې کوم دی هغه یې سن خوري کبلا رزي نو روغ تل مخ کې منزل خیرات زیات تنظیم وسي اړون کله یو طرف ته کله بل طرف ته اړون روغ کې پرګ کموس کین نه صحیح ځان پاکي هغه ځان نشي پاکو کرشته کین نه دل خلک ور کوي او غل خلکو نو ور کوي نو کتاب وې نو لوند دجزو اسی پلاس وې او روح چیرې نو کتاب ولولې خبر ده تا دا خو هر چا ته پته لوند او روح کې سره فرق نه خبر ده تا دا معنا ګوره د قران ظاهری معنی د خلک راوالي ترجمه راوالي ما ترجمه کړې ده خبر ده انده راغنه قران مجید راغست یو ټکو د ځکه معنی لیکلی نه ګوري وزری آیات مطلب سره دا سه د بل راواله ها نو ګوره د آیات مطلب بل ذکر راغله الله تعالی فرمای مثل الفریقین کل اعما والبصیر مثال د کافرانو د مؤمنانو په شان دلون او دلیدونکو دي کافر مثال د مړ دی او د مومن مثال لسره ژوند دي دا الله مثال ورګي الله پرمحي څنګه چې لوند او لوند او لیدونکو برابر نه دي نو دغه رنگی مومن او کافر نه برابر. کافر مثال د مړ دی، داغه مثال د ساروی دی، زناور دی، خبر ده تعالی مړ دی، او مومن چې دی نو دغه مثال د لیدون کې نو سمره د زمکه او اسمان فرق دی. لون داو قران عجیب کتاب دی، سړی پوهی. بعضې ټیم کې یو شی هغه په نظر نه راځي، خبر ده اندره کافر هم دغه وو پټو جوړلې، او مؤمن هم دغه وو پټو جوړلې. اوس مؤمن ته دا پته نه لګي چې زما څه قیمت ده او کافر څه قیمت ده. بعضې ټیم کې هغه ته وګوري دا کافران سره خولي، خبر ده انداله، او یې سمره خدي او دغه صفاتونه کوي. نو الله جل جلاله د مؤمن او د کافر د قدر او د اندازې، نو کفر او ایمان په مؤمن کې ایمان دی او په کافر کې کفر دی، اوس دواړه یو شریخ کاری نه، خو مانوي سيزونه دي، پټ سيزونه دي. نو بعضې ټیم کې الله جل جلاله دی او پټ شه د ښکارا کول د پرخ کاری شي سره مثال ورکي، نو ښکارا شي خو ښکاری کنه، نو چې کله د پټ شي مثال ښکارا شي سره ورکي، نو هغه پټم ته د ښکارا په شان ښکارا شي، او دواړو کې مکمل فرق شته. اوس کافر او مؤمن دوه دواړه یو شی دی، خوخي پټي لاسونه سترګې، خو نه الله فرمای د دې مثال مکمل دړوندې دا سره حواله لکړوند، او د مؤمن مثال مکمل دسې دی دلیلونکې دی. دواړو کې الله وی ډیر فرق دی. لکه بل ځای کې الله جل جلاله فرمای تیر شو اتم سی پارکه، او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات. الله فرمای یو سړی مړ دی، نو موږ ژوندې کو، خبر ځای ته نه، او موږ ولا رڼا ورکړه، او رڼا دغه سره یو سړی دی هغه بالکل په تورو تیارو کې، خبر ځای نه. یو کافر انسان دی، الله وته ایمان ورک، الله وته قران ورک، خبر ځای ته نه، او یو طرف ته کافر دی، نو دا دواړه برابر کېدې شي نشي کېدې. نالتم به طور مثال الله بیان کړي، کافر مثال مل سره ورکړي، خو مثال لغون ته بدل دی. یو انسان دی ژوندې دی ورسره تارچ ته مکمل رڼا کړي، او بل طرف ته یو سړی تیرو کړي د کفر ظلماتو کړي، دواړه برابر کېدې شي نشي کېدی. نو بعضې ټیم کې قرآن د یو پټ شي د ښکارا کولو لپاره الله جل جلاله دا غي ښکارا شي سره مثال ورکي، د پاره د دې چې دغه پټ شي ښکارا شي او تا ته غوازیش. ولایت مطلب دار ہے ول الظلمات ول النور، او ندی برابر تیری، ظلمات جمع دے، ندی برابر ډیر تیری ول نور او نرنا، چت ډیر تیری او چت یو رنا برابر ندی. اے بلا تیری ہوجی یو بدن لټک ورګه نټول تیری بیاګه بی کنا، یو رنا او بلا تیری برابر دی نشی. ادیم ظاهری مطلب هغه مراد کزو کوی دا آیات دا مطلب دا مطلب نه لري مراد، ځکه دا خو هر چا ته پد تیار تیار دا ورانا رنا دا تیار کې د مار پته نه لګي، د لړم پته نه لګي، تیار کې د سړی مثال درون دی، تیار کې س شیخ کارینه ک په تیار کې سکار کې نو د سمول په ځواني بس کې روان دي. اوس زمیدار ګوټ کوي ک تیار کې کولې شپې ټول بوټي بیاوت، او چرانا کې گئی نو بوټو ته پیدا ورکي، یو سړی سفر کې تیار کې گئی نو تیار کې ټول ټکرې مکرې خوري، کله مار اوچي کله درز خوري، او چرانا کې رواني نو پرامن رواني، خبر ده دا تیار تیار دا ورانا دواړو کې اس مناسبت نشته، یو بل ضد دي. تیارې او رانا برابرې دي، الله وی چې څنګه تیارې او رانا نشي برابرې، نو چته د کفر او د فسق تیارې او چرته د ایمان رڼا، ایمان او د کفر تیارې برابرې دي. کفر او شرک دا انتهایی بیکاره شی دي. الله پرمحي څنګه چې تیار د دې مثال دا سواله لکه تیارې اې د کفر بلا شی دي، کفر دي، نفاق دي، شرک دي، ابل ندی وجه لپس ظلمات دي جمع رڼا، او ایمان یو رڼا ده، د ایمان یو رڼا ده، ایمان یو شی دي وحدانیت، شرک بلا لاري دي، نو هغه جمع رڼا. نو دا بلا د شرک لاره دا چې دی د دې اس پیدنشته بیکاره شه دی، د کې الټا نقصان دی، د دنیا نقصان دی، د قبر هم نقصان دی، د آخرت هم نقصان دی، خدای په ناراضه کیږي، د خدای پیغمبر په مو ناراضه کی دنیا او خیرت په دې سړی تباکی په کور پر او په شرک او په ګناونو باندې او بل طرف ته انسان سره ایمان دی او نه کیره نو ایمان باندې دنیا م آبادیږي قبر م آبادیږي اخرت م آبادیږي خدای م خوشالي د خدای پیغمبر م خوشالي جنت م ملاوي نو ګره د ښکارې شیزونه تیار اورنه او ایمان او کفر پټ شیزونه د ښکارې خونه کنه د کفر خو سختري نه دي چې دوه غټه غټه ښکارې دي لکه رمې خې پشان نه قبر ده اندل او ایمان د بيزي پشان دي نو ښکارې خونه پټ شیزونه دي ښکارې نه خود دې پټ د قدر او د قیمت ښکارا کول لپاره الله جل جلاله د دې مثال ورک ښکارا سره او مثال ورکول د دې د پاره شي چې هغه پټ شیم د ښکارا په شان دي سو ګرځي ښکارا وګرځي ایس چا څوک لیدلی نه انتهایی خېسته ای ته ته څنګه دې څنګه تا خو ما خو نه لیدلی نو اته ته وي داسې خپل لکه سپومه اته ته ښکارا شي ښکارا نشي یا داسې تور دې لکه تور تبخه استانه لیتو ته ډیر بدرنګ لري ته ډیر بته ته څنګه یار ما خو نه لیدلی مړ وي بس تبخه ته وګورم خبر ده ته بس تانه لیدل خو چې هغه مثال ورکو نو مثال سره ته څه کو ښکارا کو نو تا کو پر لیدل نه دی تا د ایمان رڼا لیدلې نه دا داغه کامیابی او د آخرت نعمتونه لته لیدلې نه دی الله جل جلاله د تخکاره کوي بس تیری او رڼا ته وګورن د کفر او د ګناونو د فسق مثال د تیرو شو او د رڼا مثال د شو د ایمان شو حجی بس دې کوایو بس کوم یا ایها الناس خلقوا انتم الفقراء تاسو محتاج یئ احتیاج تاسو کې را باندې الا الله انتم تاسو چې الفقراء محتاجان یئ محتاج الا الله الله تعالی تا والله الله تعالی چې دې هو الغنی و بے حاجت دے الحمید و قابل صفت تے ایشا گچر واری یذہب کم تا سببوزی ختم بم کی بس سبب دو کفر استاسو نا فرمانے استاسو و یات بے خلق جدید و رب علی اللہ تعالی مخلوق نوے و ما ذالک اوند دا کار علاللہ پا اللہ تعالی باندے بیعزیز انس سخت سگران سمشکل ولا تزرو او نشیو چتاول وازرتن یو چتاول کی نفسو وزر او خراب بوج دبل نفس گنانگار ولا تزرو او نشی بار کول وازرتن یو بار کون کی وزر او خراب بار دبل نفس گنانگار و این تدو او کچراو بلی مثقلتن یو نفس درن پا گناه سرا درن کشوی پا گناه سرا الا حملی ها غو چه تولد بارخ پلتا بوج پلتا لا یحمل نبشیو چه تولی من حددنا شیعون سشی ولو کانا اگر چه دارا بلون که ذا قربا خاوند رشت داریوی چه چاله وزور که زوی را بلون که یا بلون که ریو چلی ولو کان اگر چې بلون کې دا قربا خاوند رشتہ دار وی یا ولو کان اگر چې ودارا بلل شوی دا قربا خاوند رشتہ دار انما تنذرو یقینن تیار ورکه الذين غکسانو تا یخشون ربهم جریګی د خپل رب نه بل غیب په حالت پټوالی کې واقام الصلاۃ او قائمه مزلرا ومن تزکا چا چزان پاک کو یا ومن تزکا سوک چ پاک شو فانما یتزکا یقینن دې پاکیږي لنفسه پیدا د خپل ځان تا وَمَن تَزَكَّى جَزَاءً فَقَدْ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى يَقِينًا دِ پاکي ځان پاکي لِنَفْسِهِ دَپَارَ دَپَيدې د ځان خپل وَإِلَى اللَّهِ أَوْ خَاصًّا لَا تَعَالَى تَنَبَلْ چا تَال مَصِيرُ وَرْتَلَق وَرْتَگ دِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَنَدِ بَرَابَر لُندُ وَالْبَصِيرُ أَوْلِيدُن کې نَدِ بَرَابَر کافر او مؤمن وَلَظُلُمَاتُ وَنَتِيَرِ وَلَنُورُ او نَرَنَا او نه تیاری د کوپر او نه رڼا د ایمان بس ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا الله مدي صدقات الطرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی الله قران باندې فوائد نصیب کی الله تعالی دې شکر ادا نصیب زمونږ نور معاف کی صلی